ना जाए लब से जो ना बोला जाए ऐसा है ये राज दिलरुबा दिल ही दिल में समझा जाए लब से जो ना बोला जाए ऐसा है ये राज दिलरुबा जो न बोला जाए ऐसा है ये राज दिलरुबा।